гнів кегебістів. Десь на початку теж 70-х років в нас Кам'янці трагічно загинула молода дівчина, дочка віруючих батьків. В Чернівцях на автовокзалі, де чекали пасажири автобусом, була збита металічна стойка з назвою автобусного маршруту, яка, падаючи, травмувала її на смерть. На тому похороні була вся наша церква. Так як похорон був по-особливому незвичайний з причини трагічної смерті дівчини в розквіті краси і сил, зібралося дуже багато і світських людей. Похоронне богослуження проходило під особливим Божим благословінням. Всі присутні були зворушені чудовими натхненними проповідями, співом загальних та хорових пісень, грою похоронних мелодій духовим оркестром по дорозі. Вже на цвинтарі говорив проповіді я. Кількість присутніх ще звеличилась за рахунок світських людей, які вже чекали приходу похоронної процесії на цвинтарі. Такий збіг обставин і доброї нагоди говорити вільно і до православних людей по-особому вдохновляв. І Бог дав мені слово, яке діяло на людей. Але за те розізлився диявол. І другого дня я вже був викликаний в сільську раду, де на мене чекав головний кегебіст нашого району по фамілії Опіченюк. Довгі роки він займав той пост, ревниво, безпардонно виконував всі вказівки свого вищого начальства. Інтелігентність і вишколеність його обминула в житті. Він тримався на своїй посаді завдяки своїй ревності і рабській підданості партії. І того ранку дуже агресивно став на мене наступати за проповідь, яку я говорив на цвинтарі перед великою кількістю невіруючих людей. Загрожував мені, що відкриє на мене кримінальну справу, щоб мене органи правосуддя засудили за такі дії. І таким образом я був ізольований від громадськості села і не розсівав між ними релігійний дурман. Я йому нагадував про законність, яку він порушував такими речами. «Чому ви загрожуєте незаконно мені, – говорив я, – і створюєте безпричинно такий галас? Вам би тільки карати людей і судити. Ви у всьому бачите порушення закону, навіть там, де його зовсім немає. Я вчора на цвинтарі діяв у рамках закону, як офіційний учасник похоронного служіння над молодою людиною, яка трагічно загинула. Це було б так, якщо б ви не зібрали пів села на свої релігійні похорони, – обурювався він. Ви ж створили з похоронів справжній мітинг, демонстрацію з оркестром та своїми піснями, які заборонено співати в громадських місцях, і ще хочете доказати свою правоту? Правота зі мною, – сказав я. Це ви хочете доказати те, чого не було. Ви десь бачили, чи хоча б чули, щоб хтось проганяв людей з похоронів? Такого люди з розумом ніколи не робили і не будуть робити. А ви, виходить, хотіли б, щоб ми так робили. От тоді ми і були б ізувірами, як ви нас називаєте в очах людей. Та ми ними не були і не будемо ніколи. Молода дівчина у розквіті сили і краси позбулася життя через чиюсь необережність, і люди вийшли, щоб віддати її послідну шану, підтримуючи тим вбитих горем батьків. Як ви можете класти нам те в провину? Він стояв на своєму. Стільки народу? Вона що, міністр, письменник чи принцеса? Що хмара людей стоїть і слухає, як ви залякуєте їх, щоб тільки вони йшли до вас у церкву? «Про що ви говорите?» – запитував я його. «Мене слухали 600-700 людей, і я думаю, що всі ті люди можуть засвідчити, чи я кликав когось до нас у церкву». «Такого я не говорив. Я говорив, щоб кожний приготовився до зустрічі з Богом, праведним суддією, тому що смерть, як бачили, забирає часом несподівано і молодих. Така була тема моєї проповіді. А що вам хтось доносить неправду, те честі вашій службі не складає. І один неправдомовець не може перекрити своїм свідченням свідчення 600-700 чесних свідків. А щодо того, що покійна не була міністром чи принцесою, що стільки людей прийшло її проважати, посоромтеся самі себе. Життя одинаково дороге, як міністрові, саме так і простій дівчині. І не понижуйте пам'яті померлої, бо тим самим понижуйте свою репутацію в очах людей. Йому неприємно було таке слухати. В ньому закипало, і він знову взявся за погрози. Не відволікайте мене від головного своїми моралістичними промовами. Вчора ви створили мітинг, демонстрацію в громадських місцях з релігійним співом та оркестром. Я відповів: це у вас на похоронах за померлим ідуть 10-15 людей і на цвинтарі скажуть: вічна пам'ять тобі, Іване, хай земля буде тобі пухом, і все. А в нас так ніколи не було ні за діда, ні за прадіда. В нас така народна традиція спокон віку, така вона й сьогодні. Ми поважаємо померлого як людину, яка прожила між людьми, яка трудилася і внесла своєю персоною посильний вклад в гармонію життя, і вона заслужила того, щоб віддати їй належну честь і повагу в її прощальні подорожі зміж нас. І ніяка це не демонстрація. Щодо громадських місць, за які ви оскаржуєте мене, ви знову не потрапили в правду, а кудись мимо. Хіба ви не знаєте наших законних прав? Що ви вбачаєте якісь порушення з нашої сторони? Ми маємо законне право проводити богослужіння у молитовному будинку, на дому померлого і на цвинтарі. І це все дотримано нами. Ви би хотіли, щоб нас ніде не було видно, но ми є і маємо право жити. Перед законом і ми віруючі, і ви невіруючі рівні. А те, що вам те не подобається, і ви вишукуєте проти нас оскаржень, те теж можна розцінити як дискримінацію. Думаю, що не варто вам провинятися у створенні дискримінації. У вас язик підвішений добре, а він багато кому пошкодив. Мені просто жаль ваших дітей. Я міг би вас усмирити білими ведмедями. Мабуть, ви би по-інакшому заговорили. Ви що думаєте, що у нас щось забуто? Ви під пильним нашим наглядом з 20-річної давності і вважаємо вас неблагонадійним. При першій нашій спробі налагодити з нами корисні стосунки ще там, у Фалкові, ми зрозуміли, що ви за елемент. Чому ви не захотіли співпрацювати з нами, але так агресивно дали відпір? Та вам не складає плюса, а навпаки. Та подія якраз склала мені великий плюс, що я маю відтоді спокій від вашого інтересу до мене, сказав я. Який до мене був привіт, такий я дав отвіт. Не я проявив агресивність, а той капітан, який хотів мене наганом затягнути у ваші сіті. Слабий з нього спеціаліст по вашій лінії. Якщо він ще десь є, можете йому передати, що я дуже вдячний йому за таку розв'язку між нами, тому що я мав спокій всі ці роки, і більше ніхто не мав охоти переконувати мене співпрацювати з вами. Я дотримав даного мною слова. За 20 років про ту подію я вперше заговорив тільки перед вами, тому що розумію, що ви в курсі тих справ, бо витягли мене на розмову про те. Опеченюк на те згорда випалив мені: вашим непогодженням співпрацювати з нами ми зовсім не постраждали. Незамінних нема, знайшлися другі, і ми в повну силу працюємо. І про вас все знаємо, і ваша справа все поповнюється матеріалом, який свідкує проти вас. Якщо ви не припините своєї сектантської активності, я вам не заздрю. Не шантажуйте мене леповими страхами, заперечив я. Якщо правда те, що ви сказали, що ви все про мене знаєте, я тим дуже радий. Про мене знають всі люди і керівники від мого села, району і аж до обласного виконавчого комітету, а також правоохоронні органи, і знають все з доброї сторони. Тієї підозри, яка вам приведжується відносно мене, ні у кого немає, тільки у вас. Марчук, каже він, факти то уперта річ. Ви себе змальовуєте майже, що не ангелом, а ваші родичі подали заяви на виїзд у Америку, і ви мовчите, не переконуєте їх, щоб вони відмовилися від того. До вас у молитовний дім нелегально приїжджають різні гості, і серед них можуть бути і шпіони, і диверсанти, а ви теж мовчите? Це ж факти. Яке відношення мають ці факти до мене? Допитувався я. Що я, агітував своїх родичів, щоб їхали в Америку? Дайте їм волю сповідувати свою віру згідно радянської конституції, не переслідуйте їх, не штрафуйте, не судіть, і вони не будуть вириватися кудись свої хати. Від добра ніхто не втікає. Вони не підуть на порушення закону чи державного кордону. По міжнародному праву, по всіх законах, вони дали відповідним державним органам свої документи на виїзд. Якщо держава дозволить, вони законно поїдуть, не дозволить – залишаться. Чого я маю переконувати чи спіняти їх? Вони незаконного нічого не роблять. Друге. За шпіонів і диверсантів. Яке те має відношення до мене? Що я? Пограничник чи міліціонер? Те входить в їх обов'язки, а я при чому? Якщо я дійсно побачу чи виявлю, що хтось хоче зробити диверсію чи щось вишпіонити, то я як громадянин села сам знаю свій громадський обов'язок, як тому перешкодити. А якщо того немає і не було, то звідки той факт, як ви кажете, чи моя провина? Є за річкою контрольно-пропускний пункт, де стоять пограничники, міліція, дружинники. Вони перевіряють всіх в'їжджаючих в село. Вони відповідальні за тих, кого пропускають. За які факти ви говорите, що є на моєму рахунку? Якщо подібного нічого не сталося, а хоча б і сталося, то чому провина не впала би на відповідальних за те, але на мене? Схоже, що ви не думаєте, що говорите, тільки щоб воно було страшне і проти нас віруючих. Скільки у вашому зібранню приходить і приїжджає різних гостей, про яких я не знаю, хто вони? Знову допитувався він. Як же так, допитувався я? Ви тільки що говорили, що від мого непогодження працювати з вами ви зовсім не постраждали, що працюєте в повну силу і все знаєте, а зрештою не знаєте? Якби я був мав такий розум погодитися на те тоді там у Фалкові, то тепер ви вправі би були з мене вимагати даних, щоб знати де що. А так я вільний, залиште мене у спокої, я вам нічим не заборгував. Вимагайте з тих, хто довжник перед вами, хто погодився на співпрацю з вами, чий то обов'язок, і так далі, і так далі. Бесіди було багато. Але я після запротестував, що мене жде праця, і я змушений йти, що я дав вичерпні відповіді і пояснення на всі запитання, що моя позиція на очах усіх людей і керівників району і області є бездоганною, що тільки йому приведжуються якісь бажанні для нього мої провини, і що рахую зайвим далі тратити час, тому що наша бесіда вже тримала досить довго. Він гнівно ще розправлявся зі мною і з незадоволенням, як погано виконавши свою роботу, відпустив мене. І на тому стало все тихо. Більше він відкрито не тривожив мене, а за кулісами робив своє діло.